produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 15 marca, to środa, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie apel ukraińskiego ambasadora o nowe sankcje wobec Rosji, wizyta premierów Łotwy i Islandii w Warszawie i plebiscyt, wydarzenie historyczne roku. Ambasador Ukrainy w Polsce apeluje o nowe unijne sankcje wobec Rosji. Wasyl Zwarycz mówi o konieczności uderzenia w rosyjski sektor jądrowy. W Warszawie na Stadionie Narodowym trwa polsko-ukraińska konferencja o bezpieczeństwie energetycznym obu państw. Jest tam Karol Darmoros. Powiedz, Karolu, czego od Unii Europejskiej oczekuje Ukraina? Ukrainie zależy na ukróceniu unijnej współpracy energetycznej z Rosją. Ambasador Wasyl Zwarycz mówił tu o spółce Rosatom eksportującej do Europy paliwo jądrowe. Prosimy o sankcje wobec Rosatom. Prosimy o wykluczenie albo zawieszenie Rosji w organizacjach międzynarodowych energetycznych, szczególnie w organizacji Międzynarodowej Agencji Atomowej. Problem unijnej współpracy z Rosatomem jest poważny. Rosyjski eksport paliwa jądrowego wzrósł w ubiegłym roku o ponad 20%. Kraje Unii kupiły go najwięcej od 3 lat, a to w oczywisty sposób napędza wojenną machinę Kremla. Karol Darmoros, dziękujemy. Premierzy Łotwy i Islandii odwiedzą po południu Warszawę. Premier Mateusz Morawiecki za 3 godziny spotka się z szefem łotewskiego rządu Krisztianisem Karinszem, a kilkadziesiąt minut później z premier Islandii Katrin Jakobsdottir. Obie wizyty to kontynuacja politycznej ofensywy polskiego premiera na rzecz bezpieczeństwa i Ukrainy, mówił zapowiadając spotkania rzecznik rządu Piotr Müller. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna tematy, jakie omówi szef polskiego rządu z zagranicznymi gośćmi. A tak, rozmowy z premierem Łotwy będą skupiały się przede wszystkim wokół kwestii bezpieczeństwa wschodniej flanki. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że nasi bałtyccy sąsiedzi rozumieją powagę sytuacji w związku z wojną na Ukrainie i podobnie jak my wspierają walczącą z Rosją kraj. Zarówno Łotwa, jak i Polska są jednym z ważnych elementów wsparcia dla Ukrainy. Sama Łotwa w ostatnim czasie wsparła Ukrainę między innymi poprzez dostawę śmigłowców, dronów, haubic, generatorów, energii elektrycznej czy samochodów. A ta druga wizyta, czyli rozmowy z premier Islandii, to głównie tematyka dotycząca rozwijania kontaktów dwustronnych. I tu, jak przypomniał minister Müller, ważnym aspektem są Polacy mieszkający na Islandii. W samej Islandii jest około 23 tysięcy Polaków, spośród 50 tysięcy osób w ogóle innej narodowości niż obywatele Islandii, a sama Islandia ma 370 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest duży kraj, ale jednocześnie Polacy stanowią tam ważną grupę osób, jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie. Premier Islandii była już w Polsce. W ubiegłym roku wzięła udział w konferencji donatorów na rzecz Ukrainy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym o 18,4%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że inflacja w lutym zgodnie z prognozami ekspertów okazała się wysoka. Inflacja na poziomie 18,4 to jest praktycznie zgodne z oczekiwaniami. No jest to wysoki odsyp inflacji na tle chociażby poprzednich miesięcy, ale tutaj też w zasadzie zaskoczenia nie ma. Spodziewaliśmy się, że ta inflacja w lutym tego roku osiągnie te wysokie. W zasadzie mamy nadzieję, że najwyższe poziomy już w tym roku i że kolejne miesiące będą niosły stopniowe obniżanie się inflacji. GUS zweryfikował też informację o rocznej dynamice inflacji w styczniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 16,6%, a nie o 17,2%. Brytyjskie i niemieckie myśliwce przechwyciły wczoraj rosyjski samolot transportowy w pobliżu Estonii. Operacja prowadzona była w ramach misji NATO. Więcej Kamil Zalewski. Przechwycenie rosyjskiego tankowca IU-78, który leciał z Petersburga do obwodu kaliningradzkiego, dokonały myśliwce Eurofighter Typhoon należące do brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych, a także niemieckiego Luftwaffe. Powodem podniesienia maszyn sojuszu było to, że Rosjanie nie nawiązali kontaktu z kontrolerami przestrzeni powietrznej w Estonii. Estoński nadawca podkreśla, że była to pierwsza taka wspólna operacja odrzutowców należących do dwóch różnych państw. Tego samego dnia samoloty NATO zostały też skierowane do przechwycenia rosyjskiego samolotu pasażerskiego, który także zbliżał się do przestrzeni powietrznej Estonii. Misja Baltic Air Policing trwa od 2004 roku, ponieważ państwa bałtyckie nie posiadają własnych myśliwców. Brytyjczycy oraz Niemcy stacjonują w bazie lotniczej w Amarii. Jednak dyżury bojowe prowadzone są także z terytorium Litwy. W Szawlach obecnie dyslokowane są siły polskie i francuskie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Leśnicy domagają się przeprosin od europosłanki Platformy Obywatelskiej Janiny Ochojskiej, według której liczba ofiar kryzysu na granicy polsko-białoruskiej może być wyższa niż oficjalna. Europosłanka sugerowała też, że mogą być one złożone w masowym grobie, a ciała migrantów pomagali usuwać polscy leśnicy. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski zaprzeczył tym słowom. Żądamy natychmiastowych przeprosin, odszkodowania, żądamy wycofania się z tych słów. Liczymy na to, że wszelkie środowiska, które z nią współpracują, potępią te słowa. Mogę stanowczo powiedzieć, że żaden leśnik nie znalazł martwego ciała w Puszczy Białowieskiej, nie znalazł, tym bardziej nikogo nie zakopał. Są to absurdalne, ohydne zarzuty kierowane w kierunku polskich leśników przez europosła. Nie ma na to naszej zgody i nie pozwolimy pójść na polski mundur. W poniedziałek prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie pomówienia Lasów Państwowych w związku z wypowiedzią Janiny Ochojskiej. Więcej o tej sprawie na portalu polskieradio24.pl. Rozpoczyna się nabór projektów do 16. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizatorami są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskiej. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Witold Banach. Ideą plebiscytu jest docenienie twórców najciekawszych projektów minionego roku związanych z przedstawianiem historii naszego państwa. Głównym założeniem jest to, żeby uhonorować, docenić, dostrzec wszystkie te działania na polu nie tylko popularyzacji historii, ale historii najszerzej rozumianej, także jeżeli chodzi o edukację, właściwie wszelakie działania, żeby dostrzec to, co dzieje się w Polsce na poziomie regionalnym, na poziomie ogólnopolskim, także poza Polską. Wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przeper, który tłumaczy, że projekty można zgłaszać za pośrednictwem internetu. Można je zgłaszać na stronie whr.muschap.pl za pomocą formularza internetowego. Są to projekty ugrupowane w trzech kategoriach: edukacja, wydarzenie i wystawa. Każda osoba może zgłosić po jednym wydarzeniu w każdej z kategorii do 14 kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Bądźmy gotowi na przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i krupę śnieżną. Na Pomorzu i na zachodzie dziś możliwe burze. Temperatura maksymalna no chłodniej niż wczoraj. Od 4 do 7 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, chwilami porwisty. Ciśnienie teraz powinno wynosić 996 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 12:00. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, zapraszamy na dzisiejsze wydanie audycji Trójka do trzeciej. O czym będziemy Państwu dziś opowiadać? No między innymi o tym, że są pewnego rodzaju zastrzeżenia do grupy The Rolling Stones. No powiedzmy wprost, podejrzewam nie pierwszy raz w ich historii, dotyczące plagiatu. Więc porozmawiamy sobie i o tym konkretnym przypadku i w ogóle o plagiatach w historii muzyki. Będziemy mówili też o filmie Prawdziwe życie aniołów. To jest film, który pokazuje historię Krzysztofa Globisza. Zaprosimy Państwa też do Amsterdamu, gdzie urodziny obchodzi Muzeum Van Gogha. Serdecznie zapraszamy. Najbliższe 3 godziny spędzamy wspólnie. Anna Regulska audycję realizuje. Rafał Wodziński przygotował, a ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 12. Państwo słuchają trójki do trzeciej. Czy wiedzą Państwo, że według statystyk średnio co 2 minuty na świecie powstaje nowa piosenka? Co 2 minuty. Nie może więc dziwić fakt, że często powstające produkcje są bardzo podobne do tych, które powstały już wcześniej. Kopiujący słowa czy melodie swoje dzieła nazywają inspirowanymi. Tak naprawdę jednak do czynienia mamy z plagiatami. Nasz przegląd najgłośniejszych przypadków plagiatów zaczynamy z wysokiego C. To oczywiście fragment bardzo popularnego kilka lat temu utworu Blurred Lines, który wykonali Robin Ficke, Pharrell Williams i T.I. Wykonali to jedyne odpowiednie w tym przypadku słowo. Aby to stanowisko zrozumieć, wystarczy posłuchać Got to Give It Up Marvina Gaye'a. Co więcej, do inspirowania się utworem Geja otwarcie przyznawał się San Robin Ficky. Jedną z moich ulubionych piosenek jest Got To Give It Up Marvina Geja. Chciałem, aby mój utwór miał podobny klimat. Wypowiedzi takie sprawiły, że w 2015 roku bez żadnych wątpliwości sąd w Los Angeles uznał roszczenia spadkobierców Geja. Jestem pełna emocji. Ciężko mi znaleźć jakieś słowa, ale to, co się stało, jest cudem. Nie kryła córka artysty Nona Gave. Decyzją sądu muzycy musieli m.in. za prawa do rozpowszechniania zapłacić rodzinie artysty 7 400 tysięcy dolarów. Jak już o rozpowszechnianiu mowa, to w związku z domniemanym plagiatem przez kilka lat w Belgii obowiązywał zakaz grania Frozen Madonny. Zakaz emisji piosenki w radiu i telewizji oraz sprzedaży singla na terenie całego kraju był efektem wyroku belgijskiego sądu, który uznał, że Frozen jest podobne do powstałego 5 lat przed dziełem Madonny Mavie Fulcombe. Twórcą Mavie Fulcombe jest Salvatore Acquaviva. Kompozytor w ten sposób komentował wyrok belgijskiego sądu. Jeśli kłamiesz, to musisz być świadomym, że kiedyś cała prawda wyjdzie na jaw. Problem polega jednak na tym, że w 2014 roku belgijski sąd uchylił swój wcześniejszy wyrok. Cienia wątpliwości nie ma jednak w sprawie plagiatu, którego dopuścił się zespół Radiohead, tworząc utwór Creep. Dzieło to zostało uznane za plagiat ballady The Air That I Breathe zespołu The Hollies. Na drodze sądowej uznano, że akordy i melodia wokalu są wyraźnie podobne do drugiej piosenki. Autorzy oryginału zgodnie z wyrokiem sądu uzyskali status współtwórców Creep, dzięki czemu czerpią z popularnego utworu zyski. Aby być sprawiedliwym, to trzeba też stwierdzić, że Radiohead to nie jedyni twórcy, którzy inspirowali się tą samą melodią znaną z The Air That I Breathe. Do tego grona w 2017 roku dołączyła Lana Del Rey. W styczniu 2018 roku muzycy z Radiohead, którzy już mieli pełne prawa do Creep, oskarżyli wokalistkę o plagiat linii melodycznej w utworze Get Free. Początkowo Radiohead żądało pełnych praw, na co Lana nie chciała się zgodzić. Ostatecznie artystom udało się porozumieć bez udziału mediów, o czym świadczą słowa Lany wypowiedziane podczas jednego z koncertów w Brazylii. Teraz, kiedy proces sądowy dobiegł końca, myślę, że mogę śpiewać ten utwór, kiedy tylko chcę, prawda? Jak zakończył się proces, oprócz samych zainteresowanych nie wie nikt. Słuchając jednak, ile przypadków plagiatu w świecie tej najpopularniejszej muzyki było i jest, dochodzi się jednak coraz bardziej do wniosku, z którego przynajmniej mi się zdarzało dość często śmiać. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. No to poprzez reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę? Coś w tych słowach inżyniera Mamonia po prostu musi być. Najsłynniejszym przypadkom plagiatów w muzyce przyjrzał się Paweł Turski. No więc właśnie o plagiat zostali podejrzani The Rolling Stones i ten temat w Trójce pojawi się za kilka chwil. Put your love in here. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man

padł cień na grupę The Rolling Stones, gdybyś mógł nam przybliżyć, o jakie utwory chodzi i kto tak naprawdę zarzuca im plagiat. No, piosenka Living in a Ghost Town. Czyli jedna to, z tych ostatnich. Tak, tak jest. Mm-hmm. Taki już popandemiczny przebój. Mm-hmm. Właściwie swoją drogą w teledysku też widzimy zupełnie puste Londyn, metro puste, ulice puste. Tak jak troszkę w teledysku Dawida Podsiadło ostatnim. Też tam jest pusta Warszawa zupełnie. Plagiat. Ja się zastanawiam, szczerze mówiąc, czy te zdjęcia warszawskie z Jerzym Skolimowskim były nakręcone na potrzeby Dawida Podsiadło, czy wykorzystano je dopiero potem. Rozumiem. Czego nie wiem. Nie chcę zmyślać, nie będę wyrokować, ale fakt, że gdybyśmy sobie żartowali, moglibyśmy powiedzieć, okej, też plagiat, bo w Stanie byli pierwsi. Dokładnie. Ale to nie do końca. Z kolei Argentyńczyk Sergio Garcia Fernandez stwierdził, że właśnie Living in a Ghost Town to jest plagiat. Piosenek jego w dwóch nawet, bo piosenki So Sorry i Seed of God. No i co? I 9 marca złożył w Nowym Orleanie wniosek do sądu, żeby sprawdził sąd to wszystko. Od 10 dokładnie, czyli w piątek napisał o tym Billboard. No i potem już wszystkie media na całym świecie cytowały, że prawdopodobnie Stonesi popełnili plagiat. I szczerze mówiąc, kiedy posłuchałem tego, co zrobił wcześniej kolega, który sądzi Stonesów... To, że coś na rzeczy jest. Coś w tym jest. Mhm. Ja nie wiem, czy to jest plagiat, bo nie mi to jest oceniać. Zresztą ocenianie plagiatu to jest bardzo trudna sprawa, bo często nam się wydaje, że coś wymyśliliśmy i to już ktoś zrobił przed nami. Mhm. Natomiast artysta z Argentyny twierdzi, że wysłał do rodziny Jaggera swoje płyty. Rozumiem. No i prawdopodobnie to rodzina mu przekazała, no i też potwierdziła, że te płyty dostała swoją drogą mailu. Rozumiem. Więc być może panowie Jagger i Richards coś tam jednak wysłyszeli w tychże pieśniach. No dobrze, Tomek, to tutaj rodzą mi się od razu dwa pytania. Pierwsze, jak nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze i dlaczego nie można się w takim razie dogadać i powiedzieć, dobra, inspirowaliśmy się panem Sergio Garcią, w związku z tym część tantiemów po prostu panu podziękuję, jakby przekażemy. Rozumiem, że chodzi o to, że nie chcą dzielić Stonesi. Oraz druga rzecz, że no jest to słynne powiedzenie, że w muzyce wszystko już było. I czy nie da się, czy da się wymyślić coś, czego już gdzieś ktoś w jakiejś formie nie wymyślił, nie wykonał, nie wykorzystał? Artyści bardzo niechętnie przyznają się do tego, że popełnili plagiat. Mhm. Zresztą często jest tak, że te sprawy, nawet jeśli są już w sądzie i są wytoczone procesy, nie kończą się wyrokiem sądu. Najczęściej jest to, szczególnie w przypadku dużych gwiazd, załatwiane poza oficjalną drogą sądową. Mhm. Są to tak zwane ugody podpisane. Jakie są to kwoty ugód, tego nie wiemy. I często się nie dowiemy nigdy prawdopodobnie. Mhm. Natomiast gdzieś tam ten sam wyrok sądu nie jest takim częstym zjawiskiem. Także artyści wolą to jednak... Bo tam są dwie sprawy. Po pierwsze to tak zwane royalties, czyli prawa autorskie, które masz. Poza tym tak zwany uszczerbek na honorze, bo ktoś ci coś ukradł. W związku z tym musisz zadośćuczynienie zapłacić. Więc są to dwie rzeczy, które płacisz. Czekaj, Tomek. Bo oczywiście są te przykłady i tu w materiale, który słuchaliśmy kilka minut wcześniej, było między innymi o Marvinie Gaye'u. Mhm. Ale... Nie zauważyłeś, że jest taka prawidłowość, że jacyś mali, nieznani artyści najczęściej pozywają tych dużych, a nie na odwrót? No. I teraz zastanawiam się, czy to nie jest troszeczkę tak, że no ten mały widzi okazję na szybki, dobry, łatwy zarobek, po prostu. Ale oczywiście, że tak jest. Natomiast swoją drogą pomyśl sobie o naszych artystach, którzy też właściwie wykorzystywali ewidentnie fragmenty cudzej twórczości. Nawet wielkie gwiazdy. No, dziwny jest ten świat Niemena. No to w oryginale It's a Man's World, Jamesa Browna. Zgadza się. No tak, tylko wiesz, to też oczywiście żadne wytłumaczenie, ale czasy były kiedyś inne i nie było u nas po prostu czegoś takiego jak prawo autorskie w tamtych czasach, no tak, a już na pewno nie światowe. W związku z tym można było czerpać, znaczy można. Czerpano z dokonań muzyki zagranicznej, przekładając to na nas, co oczywiście nie usprawiedliwia to tych artystów, prawda? Wiesz, jednak tam dopisek powinien gdzieś na dole być, prawda? No więc Budka Suplera przez Śnie o Dolinie, czyli Billy Withers i Ain't No Sunshine dopisał jako kompozytor B.W. na przykład. Mm-hmm. Budka, o której też nie wiemy szczerze, że w większości, że Noc Komety to też nie jest piosenka oryginalna, tylko to jest cover, ale to jest cover podpisany jako cover po prostu. No więc właśnie. Ale no nie było to rozpowszechniane jako ta informacja, więc myśleliśmy, że to jest oryginalny utwór Budki Suflera. Natomiast tutaj wszystko się zgadza, bo tutaj wszystko było podpisane jak należy. Jasne. Ale takie drobiazgi na przykład, jak nie wiem, jak choćby Ryszard Rynkowski Wypijmy za błędy, no tam ewidentnie słychać polis. Jasne. Nie oszukujmy się. W Filu, a gdy jest już ciemno, wielki przebój, największy przebój grupy Fil, pierwszy i największy jak dotąd, no gdzieś tam ta Carly Simon jednak pobrzmiewa, ale tutaj już były wątpliwości, czy to jest plagiat, czy nie. Tomek, a ja jeszcze myślę sobie o takiej rzeczy, że umówmy się, taka grupa jak The Rolling Stones, to nie jest tych kilku sympatycznych starszych panów, którzy sobie muzykę tworzą, tylko to jest cała fabryka. Oczywiście. Producentów produkcyjna, prawda? Tam jest wielki zespół ludzi, którzy pracują na ich sukces. Oni są dzisiaj już właściwie twarzami i głosami tej wielkiej społeczności. Może być tak, pytam hipotetycznie, że ktoś podrzucił im to, oni o tym nie wiedzieli, a dzisiaj troszeczkę spływa na nich ta ich niewiedza, która oczywiście nie zwalnia ich z tego, że nie wiedzieli. Ja nie myślę, żeby było aż tak. Oni są zbyt świadomymi twórcami, żeby czerpali z czegoś, co ktoś im podrzuci. No. Mhm. Chociaż zdarzało się, na pierwszej płycie zespołu Hej, choćby tam był tekst, który nie był tekstem Kaśki, podpisany tekst Kaśki, bo ktoś Kaśce powiedział, to jest fajny tekst, może by go zaśpiewała. No nie sprawdziła i zaśpiewała. No i potem była korekta na płycie, że to nie jest jednak jej utwór, ale a propos Heja nawet, masz teksański, to ewidentnie jest początek, to jest cytat z zespołu The Clash. I tych przykładów można mnożyć mnóstwo. Natomiast jeśli chodzi o samą sprawę rozliczania potem tego, co może być tam w sądzie, to po pierwsze jest efektem może być albo dopisanie, musi być dopisanie, jeśli faktycznie są do autorów i przyszłe tantiemy z wyrównaniem tych wcześniejszych już idą i na jednych, i na drugich artystów, zależy jak się podzielą tym wszystkim. No i poza tym, wiesz, no... Sprawa honoru tak naprawdę. No tak, Masz prostą sprawę. Takich artystów jakby, jak temat z filmu Ghostbusters i Ray Parker Jr. Tam Hugh Lewis ewidentnie był oryginałem i był wzorem dla tej właśnie piosenki. Wystarczy posłuchać tego. Słuchaj, Tomek, myślę, że tu to postawimy kropkę, bo nie rozstrzygniemy, czy plagiat jest świadomy, czy nie. Od tego, jak powiedziałeś, są sądy, choć te sprawy toczą się bardzo długo. No, taka słynna sprawa grupy Led Zeppelin, która ostatecznie została przez nich wygrana. Czy sąd? Oczywiście. Sąd oznajmił, że nie było plagiatu. Natomiast ciekawa historia. Paul McCartney ponoć przyśnił sobie melodię do Yesterday i był święcie przekonany, że to jest plagiat. Nieświadomy, ale plagiat. Chodził po znajomych, pytał się, czy oni gdzieś to już słyszeli, bo nie chce popełnić plagiatu. Już byli zmęczeni tym jego marudzeniem i powiedzieli mu nie i się okazało, że może piosenka się przyśnić. No więc powiem ci tak, gdybym zmienił w tej chwili rytm w piosence Blaskotek tak na płotek i zaśpiewał ci to w innym rytmie, to byś tego nie poznał. Pewnie tak, pewnie tak. To moje ostatnie pytanie, kiedy ostatnio zrobiłeś Ctrl-C, Ctrl-V. No, właśnie, po to, żeby skopiować nazwisko, żeby nie robić błędów nazwiska. Jasne. Tomek Żonda z redakcji muzycznej Trójki był moim gościem. Rozmawialiśmy o plagiatach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje.

Ciekawy jestem, czy subkultura depeszowców, czy też depeszy w dzisiejszych czasach w ogóle ma rację bytu i czy jeszcze funkcjonuje, no bo ci, których ja pamiętam z lat 90., no dzisiaj mają już około 50 lat i raczej nie noszą fryzur a la Dave Gahan czy Martin Gore i raczej nie ubierają się na czarno i w skóry. Chociaż, może się mylę, patrząc na to, jak świetnie radzi sobie zupełnie nowa piosenka grupy Depeche Mode, czyli Ghosts Again, bo to jest numer 1 49 wydania listy przebojów trójki. Najnowsza płyta Depeche Mode Memento Mori 24 marca będzie miała swoją premierę, więc jeszcze dosłownie kilka dni trzeba na nią poczekać. Najlepsza trójka 49 wydania listy to na trzecim Peter Gabriel Panopticon, na drugim Kaśka Sochacka Niebo było różowe, no i na samym szczycie przed momentem słuchaliśmy Depeche Mode Ghosts Again. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym ostatnim notowaniem, no i przede wszystkim do głosowania. lpt.polskieradio.pl, tutaj proszę odwiedzić stronę internetową albo użyć naszej aplikacji, zagłosować na ulubione piosenki, a 50. wydanie listy już w najbliższy piątek od godziny 19. Zapraszam. Za 10 minut będzie godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Można już znaleźć również w internecie zwiastun filmu Prawdziwe życie aniołów. To jest film inspirowany historią Krzysztofa Globisza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Porozmawiamy o tym filmie. Naszym gościem po godzinie 13 będzie reżyser Artur Więcek. Serdecznie na tę rozmowę Państwa zapraszam. O godzinie 13 naprawdę będzie można posłuchać najnowszych informacji, dlatego serdecznie Państwa zapraszam. 10 minut do godziny 13. Co jeszcze mamy po godzinie 13? No między innymi Ryszard Jaśmiński będzie mówił o festiwalu Łodzią po Wiśle w Warszawie. Cóż takiego w weekend będzie można zobaczyć, to też Państwo dowiedzą się po 13. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I'm feel ashamed to be alive. It makes me wanna run away and hide. It's all about the money. It's all about the dun dun dun dun dun dun. I don't think it's funny. Seeing straight away is all about the money. It's all about the dun dun dun dun dun dun. And I think we got it all wrong. How we fail to understand. It's all about the money. All about the dun dun da da dun dun. I don't think it's funny to see us fade away. It's all about the money. It's all about the dun dun da da dun dun. And I think we got it all wrong anyway. Anyway. Cause it's all about the money. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Let's go! Let's go! Szukasz prawdziwych okazji? W MediaMarkt mamy ceny bez ściemy. I jak obniżamy, to zawsze od najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Let's go! MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med. Twój lek na łupież. Zoxyn-Med 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zobacz, ile mam już siwych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to, co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciwsiwieniu. Tylko tyle? A widzisz u mnie siwe włosy? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Cześć! Cześć! Od razu widać, że zmieniłeś szampon na DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovita Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Marian? Mega, mega? No, wiadomo, Barbara, Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.